dzieje. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Ogłoszenie społeczne. Poniedziałek, 29 kwietnia, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. A tę godzinę otwieramy serwisem Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Przywódca Palestyńczyków wzywa Stany Zjednoczone, by przekonały władze Izraela do rezygnacji z ofensywy w Rafah. Całkowitą zmianę systemu szkolenia rezerw zapowiada szef sztabu generalnego. Akcja saperów w Kosakowie na Pomorzu. Część mieszkańców gminy musi opuścić domy. Co najmniej 13 osób zginęło w izraelskim ostrzale Rafah w strefie Gazy. Wynika z danych międzynarodowych źródeł medycznych. Media związane z Hamasem informują o 15 ofiarach śmiertelnych. Ma być wielu rannych. Izrael ostrzelał 3 domy. W Rafah przy granicy strefy Gazy z Egiptem przebywa ponad 1,5 miliona Palestyńczyków, którzy schronili się tam przed atakami Izraela w pozostałych częściach enklawy. Początkowo Izrael utrzymywał, że Rafah jest bezpiecznym miejscem dla cywilów. Teraz twierdzi, że również tam chronią się członkowie Hamasu i że właśnie w Rafah są przetrzymywani zakładnicy uprowadzeni 7 października. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas wezwał Stany Zjednoczone do powstrzymania Izraela przed ofensywą w Rafah. Wzywamy Amerykę, Stany Zjednoczone, by prośbą lub żądaniami wymogły na Izraelu odstąpienie od planów operacji w Rafah, bo Stany Zjednoczone są jedynym państwem, które może zabronić Izraelowi przeprowadzenia tej zbrodni. Kilka dni temu armia izraelska poinformowała, że jest gotowa na wkroczenie do Rafah i czeka tylko na zgodę ze strony władz. Amerykański prezydent Joe Biden rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjamin Netanyahu. Miał usłyszeć od Joe Bidena, że Stany Zjednoczone sprzeciwiają się inwazji ze względów humanitarnych. Organizacja World Central Kitchen wznawia działalność w strefie Gazy. Została ona zawieszona po ataku izraelskich wojsk, w którym zginęło 7 członków organizacji, w tym Polak. Cały czas rozpaczamy i opłakujemy straty naszych przyjaciół i kolegów. Ostatnie tygodnie spędziliśmy na ich upamiętnianiu, napisała organizacja w komunikacie. Podkreśliła przy tym, że sytuacja humanitarna w Gazie jest tragiczna, dlatego potrzebne są szybkie działania, by dostarczyć posiłki potrzebującym. Sztab generalny pracuje nad reformą szkolenia rezerw. Szkolenie ma być nowoczesne i odpowiadające wymogom współczesnego pola walki, zapowiada szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Oficer podkreśla, że obecnie w wojsku pokutuje przekonanie, że rezerwiści to niejako gorszy rodzaj wojska. Musimy to zmienić, mówi generał Kukuła. Musimy zbudować tak zwany total force concept, czyli strategię służby powszechnej, która równa wszystkie formy służby wojskowej, doprowadza do tego, że żołnierze rezerwy są podmiotem, wchodzą do liczebności sił zbrojnych, są wyposażeni jak żołnierze zawodowi, szkolą się na tych samych kursach, włącznie ze studiami generalskimi. Takie mam marzenie. Szef sztabu generalnego zapowiedział, że w ciągu 2-3 lat system zostanie całkowicie zmieniony. Rozpoczyna się ewakuacja części mieszkańców gminy Kosakowo na Pomorzu. Ma związek z akcją saperów, którzy zabiorą znaleziony niewybuch. Między 6 i 8 osoby przebywające w częściach miejscowości Kazimierz, Dębogórze i Dębogórze Wybudowanie będą musiały opuścić domy. Przygotowano dla nich miejscowe świetlice oraz salę gimnastyczną w centrum sportowym w Kosakowie. Od 8 pobliski teren będzie sprawdzany przez służby. Duże zainteresowanie pilotażowym rządowym programem bezpłatnego badania stóp u dzieci w przychodni w Kobierzycach. Jednej z kilku dolnośląskich realizującej kontrakt zbadano ponad 700 młodych pacjentów. Wielu z nich miało wady, mówi fizjoterapeutka Kornelia Różnicka. W większości są to rzeczywiście stopy płaskokoślawe, czyli takie, które nam delikatnie zapadają się do środka. Natomiast w postawach ciała jest tych trochę tych przedopochyleń miednicy, ale bardzo dużo jest w ogóle wysunięcia tutaj tej głowy, tych barków, zaokrąglone plecy, związane właśnie z tym siedzeniowym trybem życia. Badanie trwa kilkanaście minut i jest bezbolesne, nie trzeba mieć skierowania, wystarczy się zapisać. Ustawowe uznanie przez Sejm języka śląskiego za język regionalny jest istotne nie tylko z punktu widzenia Ślązaków i ich odrębności. Tak uważa pisarz, którego książki ukazywały się po śląsku, Zbigniew Rokita. W Polskim Radiu podkreślał, że skorzystają na tym też przyszłe pokolenia, które będą miały łatwiejszy dostęp do śląskiej literatury, gramatyki i kultury. Śląski jest gdzieś w 90%, tak się szacuje, skodyfikowany. No niemniej to jest właśnie istotne, że ta nauka, która gdzieś tam się rysuje na horyzoncie, zobaczymy, czy prezydent podpisze ustawę, czy nie, będzie ważna również dlatego, że po prostu kolejne pokolenia będą potrafiły pisać i czytać po śląsku. Sejm w piątek przyjął ustawę, która uznaje śląski za język regionalny. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie do prezydenta. Jeśli Andrzej Duda ją podpisze, to śląski stanie się drugim obok kaszubskiego językiem regionalnym w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapowiada się słoneczny poniedziałek na przeważającym obszarze kraju. Tylko na północy zachmurzenie okresami będzie duże i tam możliwy słaby deszcz. Ciepło? Wreszcie ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na zachodzie przez około 24 w centrum do 26 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej tylko nad morzem, ale też nieźle. Od 14 do 18 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 5 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Gosia Jakubowska, Stanisław Perzyna, Maciej Załęcki i Robert Grzędowski, czyli prawdziwy mężczyzna. Oficjalnie mogę tak o sobie mówić od minionej soboty, bo po raz pierwszy zmuszony sytuacją, no samodzielnie, używałem lewarka i majstrowałem przy lewym tylnym kole. Konkretnie wymieniłem popsuty wentyl i jestem z siebie bardzo dumny, co pewnie słychać, więc dumnie mówię Państwu dzień dobry. To jest poranna audycja w Trójce. Poniedziałkowy poranek spędzamy razem do 9:00. Big a battalini, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Osiem minut po 6:00. Muszę przeprosić tych z Państwa, którzy z super długiego majowego weekendu nie korzystają i wciąż czekają na wolne dni o w tej nieco krótszej opcji. Przepraszam, ale słowo majówka będzie dziś w porannej audycji padało dosyć często. No chyba nie ma innej możliwości. A skoro wracać będzie słowo majówka, to wracać też będzie słowo ostrożność. Nie tylko w kontekście drogowym, bo porozmawiamy dziś o metodach telefonicznych oszustów. Podobno ci już korzystają ze sztucznej inteligencji. Ale szykuje nam się dziś także podróż do przeszłości. Powiemy o początkach lotniska Okęcie w 90. rocznicę jego otwarcia. Tutaj znajdował się tak zwany dworzec, czyli też terminal, można byłoby teraz powiedzieć. Ten dworzec był otoczony hangarami, które na on czas były najnowocześniejsze. Miały specjalne systemy przeciwpożarowe, miały automatyczne bramy. Mogły pomieścić największe samoloty, które wówczas latały. Kiedyś to były w czasy. A propos, 29 kwietnia ustanowiony przez Unię Europejską już kilkanaście lat temu Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Celem promowanie porozumienia międzypokoleniowego i idei Europy przyjaznej dla przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. A jak te różne grupy się dogadują? O tym przed siódmą w porannej, przed ósmą w porannej audycji. Po ósmej polityka i rozmowa bez uników Renaty Grochal, a także rzut oka i ucha za granicę, a zaczniemy już za kilka minut od majówkowych propozycji wyjazdowych. Powstało wiele szlaków kulinarnych w Polsce. Takie bardzo znaczące, które warto polecić, to są chociażby śląskie smaki. Szczegóły przedstawi podróżnik z zamiłowania Bartosz Bielecki. No to taki mniej więcej mamy plan na poniedziałkowy poranek w Trójce. Oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki od choćby Rubensa. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Wszystko. Willow Smith, talent muzyczny zapewne odziedziczyła po tacie. Góry, morze czy wycieczka zagraniczna? Są na pewno wśród nas tacy, którzy na te pytania już odpowiedzieli, odpowiednio ułożyli urlop i od soboty cieszą się 9-dniowym długim weekendem. Ale są też pewnie osoby czekające na pierwszy dzień maja i może wciąż bez konkretnego planu? Postaramy się więc pomóc. Gdzie w tym roku wybierają się Polacy i co tym razem warto zobaczyć? O tym Bartosz Bielecki. Włochy, Hiszpania i Grecja. Te trzy śródziemnomorskie kraje według danych Ryanair wybrali na tegoroczną majówkę Polacy. Ale czy tego, co nieznane i interesujące, trzeba szukać tak daleko? Częstokroć egzotyka jest za miedzą. Doktor Adam Karpiński, ekonomista, Uniwersytet WSB Merito. Za jakimś pagórkiem, za rzeką. Jeśli nawet spojrzymy na miasta, duże polskie miasta, to wiemy dobrze, że w ramach turystyki rowerowej czy turystyki pieszej odkrywamy bardzo ciekawe miejsca. I to na przykład Ziemia Łowicka albo szlaki wokół Warty w województwie łódzkim. A to nie jedyne tajemnice, jakie wciąż skrywa Polska Wschodnia. Można na nowo odkrywać nieznane gdzieś w Białowieży, można zwiedzać przemiłe i ciekawe zakątki w województwie podlaskim czy województwie podkarpackim, niekoniecznie idąc po z góry utartych szlakach. Zejść z utartego szlaku warto także w kwestiach kulinarnych i w majówkę zamiast grilla odkryć smaki lokalnej kuchni. Każdy polski region ma świetną ofertę, jeżeli chodzi o kulinaria. Powstało wiele szlaków kulinarnych w Polsce. Takie bardzo znaczące, które warto polecić, to są chociażby śląskie smaki. Mówił w Polskim Radiu Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej. To jest taka, myślę, tutaj pigułka bardzo istotna, jeżeli chodzi o spróbowanie tego, co jest najciekawsze, tradycyjne, stare takie potrawy śląskie. Długi majowy weekend wielu z nas spędzi jednak za granicą. Szczególnie popularne są tak zwane city breaki, czyli 2-3-dniowe wyjazdy do wybranego miasta. Wszyscy mówią, city break to Londyn, Paryż, Madryt, Barcelona czy Wenecja. To tutaj warto pomyśleć o takich miejscach chociażby jak Tirana, Sofia. Przepiękne miasto w Bułgarii. Bułgaria przeważnie Polakom kojarzy się z wakacjami i z wybrzeżem Morza Czarnego. Ale tak naprawdę centralnej Bułgarii, tych miejsc antycznych, które mogą się pochwalić kulturą tracką, mało kto o nich słyszał. Według danych Polskiej Organizacji Turystycznej w tym roku majówkowy wyjazd zaplanowało 43% Polaków. Najczęściej wybieranym kierunkiem są góry, ale jak zaznacza dr Karpiński, jeśli szukamy ciszy i spokoju, warto zwrócić też uwagę na agroturystykę. To jest bardzo ciekawe miejsce do uprawiania właśnie tego rodzaju wypoczynku w czasie majówkowym, kiedy rodzi się wszystko do życia, kiedy musimy chłonąć tę przyrodę, napawać się nią, bo to jest dość krótki okres, później przyjdzie lato, już będziemy mieli inne odczucia. Także pamiętajmy o tych też naturalnych miejscach. Długi majowy weekend zacznie się w środę, ale już dzisiaj wiele osób wypoczywa i korzysta z uroków dobrej pogody. Pomysły na tak zwany city break w majówkę przedstawił Bartosz Bielecki. Być może Państwo mają jakieś pomysły, co dopisać do tej listy destynacji. 2 2 i 7 3. Struggle against loneliness.

Gossip o prawdziwej sile w Trójce, a na zegarze 20 minut do siódmej czekamy na Państwa propozycje. Podzielmy się, proszę się nie krępować. Dokąd w Polsce na niezaplanowaną jeszcze majówkę? Dwie dwójki i siedem trójek. A tymczasem... Przegląd prasy. No właśnie, dziubnąłem się palcem w oko i Real Power to przyda się do czytania tylko lewym, ale no dobrze. Otrzeźwiający tytuł widzę na portalu polskieradio24.pl. Na horyzoncie widać załamanie pogody, przeżyjemy szok termiczny. I od razu uspokajam, chodzi o początek kolejnego tygodnia. No niestety także o niedzielę, ale nie o większość majówki. Do Polski nadciąga front, który sprawi, że w niektórych regionach temperatury spadną o kilkanaście stopni. No na szczęście większość majówki nie jest zagrożona, bo na razie nad Polskę napływają fale ciepłego powietrza z południowego zachodu, no i w najbliższych dniach przyniosą wysokie temperatury i słoneczną aurę. Kulminacji tych wysokich temperatur możemy się spodziewać we wtorek i w środę. Termometry wskażą wtedy nawet 27 stopni Celsjusza. Synoptycy nie przewidują na pierwsze godziny maja opadów deszczu. Czwartek i piątek także będą ciepłe oraz słoneczne. Troszkę może popadać i temperatura nieco spadnie, ale wciąż na przeważającym obszarze kraju będzie od 20 do 23 kresek. Sobota jeszcze znośna w kontekście na przykład grillowym, ale już w większości regionów temperatury nie przekroczą 20 stopni, a w niedzielę wspomniane załamanie pogody, to wtedy ma dotrzeć do nas front atmosferyczny z opadami i burzami. Najgorzej ma być na południu i zachodzie Polski. No i ma być chłodno. Nad morzem i na północnym wschodzie temperatury spadną do zaledwie 11-12 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze będzie maksymalnie 18. No ale kilkanaście to jest już sporo mniej niż to wtorkowe i środowe 27. Korzystajmy z dobrej pogody, tak szybko odchodzi, chciałoby się powiedzieć. To teraz propozycja z portalu Interia, a dokładnie podróż pociągiem z lokomotywą parową. Polska jest ostatnim krajem w Europie z regularnymi połączeniami obsługiwanymi parowozem. Naprawdę, dzieje się to w Wielkopolsce, a w podróż do przeszłości wybrać się jest dość łatwo. Chociaż o tym, że z Wolsztyna do Poznania kursuje pociąg retro, niekoniecznie łatwo się jest dowiedzieć. W wielkopolskim Wolsztynie nadal działa parowozownia, której tabor obsługuje planowe pasażerskie połączenia. Tak jest, planowe, czyli regularne, a nie takie uruchamiane z powodu jakiegoś święta czy imprezy, czy wydarzenia. Podróż w dawnym stylu oferują koleje wielkopolskie. W soboty z Wolsztyna w stronę Poznania odjeżdża parowóz ciągnący dwa wagony, takie charakterystyczne, oliwkowe, pomalowane w stylu znanym z PRL-u. Co ciekawe, jak pisze autor artykułu, niektórzy podróżni są zaskoczeni pociągiem z przeszłości. Nie wszyscy wsiadający w Rakoniewicach, Grodzisku Wielkopolskim czy Stęszewie wiedzieli o atrakcji, bo gdy ten autor podróżował, no to na bilecie brakowało informacji o parowozowej obsłudze połączenia. Taki symbol parowej lokomotywy przy sobotnim kursie z 12.38 z Wolsztyna odnajdujemy tylko przy tabeli z godzinami odjazdu na stronie kolei wielkopolskich. Parowóz w soboty przyjeżdża do Poznania i wraca z niego do Wolsztyna, a w dni robocze pociąg retro spotykamy na trasie Wolsztyn-Zbąszynek oraz Zbąszynek-Wolsztyn. A jak to jest w majówkę? No to już pewnie trzeba sprawdzić na stronie kolei wielkopolskich i szukać tego symbolu parowej lokomotywy. Ale są tacy, którzy wybierają podróż kolejową z parowozem, a są też tacy, którzy wybierają podróż pieszą. I teraz sport TVP.pl i teraz historia kibica, który przegrał zakład i dotrzymał słowa. Pokonał 100 kilometrów pieszo. Kibic Jan Jurek jakiś czas temu założył się na portalu X, że jeśli któryś z bramkarzy strzeli gola w trwającej rundzie PKO BP Ekstraklasy, to wyruszy pieszo na stadion jego zespołu. No i stało się. Pewnie to pamiętamy, to było 1 kwietnia, to wtedy bramkarz Radomiaka Gabriel Kobylak wybiciem piłki, które przerodziło się w strzał. Z kilkudziesięciu metrów przelobował golkipera Puszczy Niepołomice Olivera Zycha. No i Jan Jurek nie miał wyjścia, tym bardziej, że na jego wpis z obietnicą odpowiedziało m.in. oficjalne konto Ekstraklasy, więc udał się Twitterowicz w daleką trasę z Sandomierza do Radomia, a przy okazji zbierał pieniądze na szczytny cel. Dotarł na stadion Radomiaka w 3 dni, w tym czasie zebrał kilkanaście tysięcy złotych na leczenie chorego małego Krzysia. I na tym nie kończy swojej ryzykownej zabawy. No tutaj czuć żyłkę hazardzisty, bo Jan Jurek zdążył się już założyć zdążyć z działaczem jednego z klubów Ekstraklasy, konkretnie Puszczy Niepołomice. Jeśli Puszcza Niepołomice utrzyma się w Ekstraklasie, to przyjadę na stadion do Niepołomic na rolkach, zapowiedział Jan Jurek. Zakładam, że z Sandomierza. No zobaczymy, czy jego przepowiednia znów stanie się faktem. Spoglądam w tabelę. Puszcza jest tuż nad strefą spadkową, ma 2 punkty przewagi nad Koroną Kielce i zagra z nią dziś o 19. No to chyba trzeba szykować rolki, panie Janku. Jakby co, mogę pożyczyć. No dobrze, było o kolei, było o podróży pieszej. To chyba wypada coś jeszcze powiedzieć o samolotach. Powiemy więc o nich w Trójce za kilka minut. To w ramach 90. rocznicy otwarcia warszawskiego lotniska Okęcie. Jest godzina 6:46, a państwo słuchają porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, a także utworu 21 Pilots. Majówkowe propozycje. Nimi dzielimy się dziś w porannej audycji. 2 dwójki i 7 trójek. Ogólnie zakochałem się w mieście na północy Polski przy jeziorach w Augustowie. Tydzień tam spędziłem w wakacje, ale to było zdecydowanie za mało. Jakbym mógł, to na pewno bym tam pojechał. Ale moja majówka w tym roku to jest pracowita, bo będę jako wolontariusz na zbiórce charytatywnej dla znajomego akurat. Udzielał. Bardzo dobry pomysł. Taką formę spędzania majówki także polecamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś 29 kwietnia, co znaczy, że już minęło 90 lat. Ale spokojnie, nie chodzi o mnie. Tyle dziś mija od uruchomienia warszawskiego portu lotniczego Okęcie, obecnie nazywanego rzecz jasna lotniskiem Chopina. Jak wyglądało latanie w połowie lat 30. ubiegłego wieku? Kto wybierał się w takie podróże i jakimi samolotami? W sentymentalną podróż zabierze nas Kuba Witkowski. Wsiadamy do radiowego DeLorean i ruszamy w przeszłość. Bartolini 8 India, Warszawa Information. Are you coming back to Eco Papalima Lima Airfield? Dziś na lotnisku Chopina w ciągu tylko jednej godziny startuje i ląduje nawet 46 samolotów. Ale 9 dekad temu ten port wyglądał i działał zupełnie inaczej. To prawda, faktycznie wyglądało zupełnie inaczej, aczkolwiek było bardzo nowoczesne. Opowiada Piotr Rudzki z polskich portów lotniczych, które zarządzają lotniskiem. Lotnisko miało tak zwane pole wzlotów. To było owalne pole, które znajdowało się tutaj mniej więcej, gdzie siedzimy, niedaleko właśnie, czyli terminala w tym momencie General Aviation. Tutaj znajdował się tak zwany dworzec, czyli też terminal, można byłoby teraz powiedzieć. Ten dworzec był otoczony hangarami, które na on czas były najnowocześniejsze. Miały specjalne systemy przeciwpożarowe, miały automatyczne bramy, mogły pomieścić największe samoloty, które wówczas latały. Samo lotnisko było trawiaste, jedynie płyty postojowe przy terminalu, czyli wówczas dworcu, zostały utwardzone. Zimą więc lotniska nie odśnieżano, a samoloty zaopatrywano w specjalne płozy ślizgowe. Tutaj takie samoloty, które latały wówczas, czy jak Fokker F7 albo PWS-24, latające z prędkościami rzędu 250-300 km na godzinę. Mówi Grzegorz Sobczak z redakcji portalu Milmak. To były samoloty, które dziś ta prędkość nie powala. Na autostradzie możemy zobaczyć czasami samochody jeżdżące szybciej, chociaż łamiące przepisy, ale wtedy było to dość znaczne skrócenie podróży. A podróżowano między miastami w Polsce i za granicą. Warszawa była jednym z przystanków na trasie z Norwegii na Bliski Wschód. Jedną z met był Tel Awiw. Można też było z Warszawy polecieć do Kairu. Później stamtąd z przesiadką można było polecieć nawet na Malaje, jeżeli ktoś wybrał samolot linii KLM. Taka podróż na przykład do Indii trwała wtedy 4 dni. W planach, które pokrzyżowała wojna, były też loty transatlantyckie, nawet do Ameryki Południowej. Oczywiście latano też w kraju. Jednym z popularniejszych wówczas połączeń były loty do Poznania, bo ówczesna, odziedziczona po zaborcach kolej woziła pasażerów przez Toruń. Co ciekawe, bilet na samolot wtedy kosztował tyle samo, co bilet pierwszej klasy na pociąg. Przed wojną, jeszcze długo po wojnie, lot był firmą dotowaną. W związku z tym chodziło o to, żeby te ceny, owszem, one nie były najniższe, natomiast żeby były akceptowalne przynajmniej dla tej najbardziej zamożnej części społeczeństwa. Także generalnie z usług lotnictwa korzystały osoby, powiedzmy, najbardziej majętne i takie, które potrzebowały szybko przemieścić się na większe odległości. Trzeba jednak pamiętać, że wówczas operacji lotniczych było znacznie mniej, maksymalnie kilka na dzień. Lot zaczynał od 15 samolotów, potem stopniowo rozbudowano flotę, którą stanowiły najlepsze wówczas maszyny Douglas, Lockheed i Junkers. A mimo to w środku panowały spartańskie warunki. To było trochę tak jak na statkach. Zresztą lotnictwo ma bardzo wiele wspólnego z żeglarstwem. Wiele nazw pozostało, chociażby jak steward, stewardesa. To jest termin marynistyczny. Trudno było też o komfortowe temperatury i znośny poziom hałasu. Jeszcze na początku lat 30. Z tych Junkers F-13, które latały w locie, miały odkrytą kabinę. I to na życzenie pilotów, bo piloci w tamtym okresie lubili czuć wiatr na twarzy, bo to był jeden z elementów pozwalających im czuć, jak się zachowuje samolot. I mimo ewidentnej czasowej przewagi nad podróżami koleją, a zwłaszcza statkami, te warunki dla wielu były wręcz nie do zaakceptowania. Tak czy siak, dziś to już przeszłość. Przeszłość, bez której nie byłoby obecnych, tanich, no i szybkich podróży samolotem dla każdego. Podróże samolotem dla każdego? Może to jest pomysł na majówkę. Dziś też przecież możemy latać z miejsca w Polsce do miejsca w Polsce. Także choć nie wiem, czy w to miejsce można polecieć samolotem, to poleca się kolejna miejscówka na majówkę.